Mühim bir sual. Diyorsunuz ki, muhabbet ihtiyari değil, hem ihtiyacı fıtriye binaen leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve valide ve evlatlarımı severim. Refika-i hayatımı severim. Dost ve ahbaplarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim. Nasıl bunları sevmeyeceğim? Nasıl bütün bu muhabbetleri Cenab-ı Hakk'ın zat ve sıfat ve esmasına verebilirim? Bu ne demektir? El-Cevap, 4 nükteyi dinle. 1. Nükte. Muhabbet, çendan ihtiyari değil. Fakat ihtiyar ile muhabbetin yüzü bir mahbuptan diğer bir mahbuba dönebilir. Mesela bir mahbubun çirkinliğini göstermekle veyahut asıl layık-ı muhabbet olan diğer bir mahbuba perde veya ayna olduğunu göstermekle muhabbetin yüzü mecazi mahbuptan hakiki mahbuba çevrilebilir. 2. Nükte, tadad ettiğin sevdiklerini sevme demiyoruz. Belki onları Cenab-ı Hakk'ın hesabına ve onun muhabbeti namına sev deriz. Mesela leziz taamları, güzel meyveleri, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve o Rahman-ı Rahim'in inamı cihetinde sevmek, Rahman ve Münim isimlerini sevmektir. Hem manevi bir şükürdür. Şu muhabbet, yalnız nefis hesabına olmadığını ve Rahman namına olduğunu gösteren meşru dairesinde kanaatkârâne kazanmak ve mütefekkirâne, müteşekkirâne yemektir. Hem peder ve valideyi şefkat ile teçhiz eden ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet hesabına onlara hürmet ve muhabbet, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine aittir. O muhabbet ve hürmet, şefkat, lillah için olduğuna alameti şudur ki, onlar ihtiyar oldukları ve sana hiçbir faydeleri kalmadığı ve seni zahmet ve meşakkate attıkları zaman daha ziyade muhabbet ve merhamet ve şefkat etmektir. İmma yebluğanne indekel kibara ehaduhuma ev kilahuma felâ tekullahuma uf. Ayeti, 5 mertebe hürmet ve şefkate evladı davet etmesi, Kur'an'ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve hukukların ne derece çirkin olduğunu gösterir. Madem peder, kimseyi değil, yalnız veledinin kendinden daha ziyade iyi olmasını ister, ona mukabil veled dahi pedere karşı hak dava edemez. Demek valideyn ve veled ortasında fıtraten sebebi münakaşa yok. Zira münakaşa ya gıpta ve hasetten gelir, pederde oğluna karşı o yok, veya münakaşa haksızlıktan gelir. Veledin hakkı yoktur ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canavardır. Ve evlatlarını o Zat-ı Rahim-i Kerim'in hediyeleri olduğu için kemal-i şefkat ve merhamet ile onları sevmek ve muhafaza etmek yine Hakk'a aittir. Ve o muhabbet ise Cenab-ı Hakk'ın hesabına olduğunu gösteren alamet ise vefatlarında sabır ile şükürdür. Meyusane feryat etmemektir. Halıkımın benim nezaretime verdiği sevimli bir mahluku idi, bir memluku idi. Şimdi hikmeti iktiza etti, benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim o memlükte bir zahiri hissem varsa, hakiki 1000 hisse onun halıkına aittir. El-hükmü lillah deyip teslim olmaktır. Hem dost ve ahbab ise, eğer onlar iman ve ameli salih sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın dostları iseler, el-hubbu fillah sırrınca o muhabbet dahi Hakk'a aittir. Hem refika-i hayatını, rahmet-i ilahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sev ve muhabbet et. Fakat çabuk bozulan hüsnü suretine muhabbetini bağlama. Belki kadının en cazibedar, en tatlı güzelliği, kadınlığa mahsus bir letafet ve nezaket içindeki hüsnü siretidir. Ve en kıymettar ve en şirin cemali ise ulvi ciddi, samimi, nurani şefkatidir. Şu cemali şefkat ve hüsnü siret, ahir hayata kadar devam eder, ziyadeleşir. Ve o zayife, latife mahlukun hukuku hürmeti, o muhabbetle muhafaza edilir. Yoksa hüsnü suretin zevaliyle, en muhtaç olduğu bir zamanda biçare hakkını kaybeder. Hem enbiya ve evliyayı sevmek, Cenab-ı Hakk'ın makbul ibadı olmak cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın namına ve hesabınadır ve o noktayı nazardan ona aittir. Hem hayatı, Cenab-ı Hakk'ın insana ve sana verdiği en kıymetdar ve hayatı bakiyeyi kazandıracak bir sermaye ve bir define ve baki kemalatın cihazatını cami bir hazine cihetiyle onu sevmek, muhafaza etmek, Cenab-ı Hakk'ın hizmetinde istihdam etmek, yine o muhabbet bir cihette mabuda aittir. Hem gençliğin letafetini, güzelliğini Cenab-ı Hakk'ın latif, şirin, güzel bir nimeti noktayı nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsnü istimal etmek, şakirane bir nevi muhabbet-i meşruadır. Hem baharı Cenab-ı Hakk'ın nurani esmalarının en latif, güzel nakışlarının sayfesi ve sani hakimin antika sanatının en müzeyyen ve şaşalı bir meşheri sanatı olduğu cihetiyle mütefekkirane sevmek, Cenab-ı Hakk'ın esmasını sevmektir. Hem dünyayı ahiretin mezraası ve esma-i ilahiyenin aynesi ve Cenab-ı Hakk'ın mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek, nefs-i emmare karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakk'a ait olur. Elhasıl, dünyayı ve ondaki mahlukatı manay-ı harfiyle sev, manay-ı ismiyle sevme, ne kadar güzel yapılmış de, ne kadar güzeldir deme ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp, ayne-i samettir ve ona mahsustur. Allahümme rzukna hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyke de. İşte bütün tadad ettiğimiz muhabbetler, eğer bu suretle olsa, hem elemsiz bir lezzet verir, hem bir cihette zevalsiz bir visaldir. Hem muhabbeti ilahiyeyi ziyadeleştirir, hem meşru bir muhabbettir, hem aynı lezzet bir şükürdür, hem aynı muhabbet bir fikirdir. Mesela nasıl ki bir padişah-ı âli, haşiye, bir zaman iki aşiret reisi bir padişahın huzuruna girmişler, yazılan aynı vaziyette bulunmuşlar. Sana bir elmayı ihsan etse, o elmaya iki muhabbet ve onda iki lezzet var. Biri elma, elma olduğu için sevilir ve elmaya mahsus ve elma kadar bir lezzet var. Şu muhabbet padişaha ait değil. Belki huzurunda o elmayı ağzına atıp yiyen adam, padişahı değil elmayı sever ve nefsine muhabbet eder. Bazen olur ki padişah o nefisperverane olan muhabbeti beğenmez, ondan nefret eder. Hem elma lezzeti dahi cüz'idir. Hem zeval bulur, elmayı yedikten sonra o lezzet dahi gider, bir teessüf kalır. İkinci muhabbet ise, elma içindeki elma ile gösterilen iltifatat-ı şahanedir. Güya o elma, iltifat-ı şahanenin numunesi ve mücessemidir, diye başına koyan adam, padişahı sevdiğini izhar eder. Hem iltifatın gılafı olan o meyvede öyle bir lezzet var ki, bin elma lezzetinin fevkindedir. İşte şu lezzet, aynı şükrandır. Şu muhabbet, padişaha karşı hürmetli bir muhabbettir. Aynen onun gibi, bütün nimetlere ve meyvelere, zatları için muhabbet edilse, yalnız maddi lezzetleriyle gafilane telezzüz etse, o muhabbet nefsanidir. O lezzetler de geçici ve elemlidir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın iltifatat-ı rahmeti ve ihsanatının meyveleri cihetiyle sevse ve o ihsan ve iltifatatın derece-i lütuflarını takdir etmek suretinde kemal-i iştiha ile lezzet alsa, hem manevi bir şükür hem elemsiz bir lezzettir. Üçüncü nükte, Cenab-ı Hakk'ın esmasına karşı olan muhabbetin tabakatı var. Sabıkan beyan ettiğimiz gibi, bazen asara muhabbet suretiyle Esma'yı sever. Bazen Esma'yı, kemalat-ı ilahiyenin ünvanları olduğu cihetle sever. Bazen insan, camiyet-i mahiyet cihetiyle hadsiz ihtiyacat noktasında Esma'ya muhtaç ve müştak olur. Ve o ihtiyaçla sever. Mesela, sen bütün şefkat ettiğin akraba ve fukara ve zayıf ve muhtaç mahlukata karşı acizane istimdat ihtiyacını hissettiğin halde, biri çıksa, istediğin gibi onlara iyilik etse, o zatın inam edici ünvanı ve kerim ismi ne kadar senin hoşuna gider, ne kadar o zatı o ünvan ile seversin. Öyle de, yalnız Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerini düşün ki, sen sevdiğin ve şefkat ettiğin bütün mümin âba ve ecdadını ve akraba ve ahbabını dünyada nimetlerin envaı ile ve cennette envaı lezaiz ile ve saadet-i ebediyede onları sana gösterip ve kendini onlara göstermesiyle mes'ud ettiği cihette o Rahman ismi ve Rahim ünvanı ne kadar sevilmeye layıktırlar ve ne derece o iki isme ruh-u beşer muhtaç olduğunu kıyas edebilirsin. Ve ne derece elhamdülillahi ala rahmaniyetihi ve ala rahimiyetihi yerindedir anlarsın. Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden zatın Hakim ismine ve mürebbi ünvanına senin ruhun ne kadar muhtaç, ne kadar müştak olduğunu dikkat etsen anlarsın. Hem bütün alakadar olduğun ve zevalleriyle müteellim olduğun insanları, mevtleri hengamında Adem zulümatından kurtarıp şu dünyadan daha güzel bir yerde yerleştiren bir zatın varis, bâis isimlerine Bâkî, Kerîm, Muhyî ve muhsin ünvanlarına ne kadar ruhun muhtaç olduğunu dikkat etsen anlarsın. İşte insanın mahiyeti ulviye, fıtratı camia olduğundan binler enva-ı hacat ile binbir esma-i ilahiyeye her bir ismin çok mertebelerine fıtraten muhtaçtır. Muzaaf ihtiyaç iştiyaktır. Muzaaf iştiyak muhabbettir. Muzaaf muhabbet dahi aşktır. Ruhun tekemmülatına göre meratibi muhabbet, meratibi esmaya göre inkişaf eder. Bütün esmaya muhabbet dahi, çünkü o esma Zat-ı Zülcelal'in unvanları ve cilveleri olduğundan muhabbet-i zatiyeye döner. Şimdi yalnız numune olarak binbir esmadan yalnız adl ve hakem ve hak ve rahim isimlerinin binbir mertebelerinden bir mertebeyi beyan edeceğiz. Şöyle ki, hikmet ve adl içindeki Rahman-ı Rahim ve Hak ismini azami bir dairede görmek istersen şu temsile bak. Nasıl ki bir orduda 400 muhtelif taifeler bulunduğunu farz ediyoruz ki her bir taife beğendiği elbiseleri ayrı, hoşuna gittiği erzakı ayrı, rahatla istimal edeceği silahları ayrı ve mizacına deva olacak ilaçları ayrı oldukları halde bütün o 400 taife ayrı ayrı takım, bölük, tefrik edilmeyerek, belki birbirine karışık olduğu halde onları kemal-i şefkat ve merhametinden ve harikulade iktidarından ve mucizane ilim ve ihatasından ve fevkalade adalet ve hikmetinden misilsiz bir tek padişah onların hiçbirini şaşırmayarak, hiçbirini unutmayarak bütün ayrı ayrı onlara layık elbise, erzak, ilaç ve silahlarını muinsiz olarak bizzat kendisi verse, o zat acaba ne kadar muktedir, müşfik, adil, kerim bir padişah olduğunu anlarsın. Çünkü bir taburda 10 milletten efrat bulunsa, onları ayrı ayrı giydirmek ve teçhiz etmek çok müşkül olduğundan, bil mecburiye ne cinsten olursa olsun bir tarzda teçhiz edilir. İşte öyle de Cenab-ı Hakk'ın adl ve hikmet içindeki ismi Hak ve Rahman-ı Rahim'in cilvesini görmek istersen, bahar mevsiminde, zeminin yüzünde çadırları kurulmuş, muhteşem 400 bin milletten mürekkep, nebatat ve hayvanat ordusuna bak ki, bütün o milletler, o taifeler, birbiri içinde oldukları halde, her birinin libası ayrı, erzakı ayrı, silahı ayrı, tarzı hayatı ayrı, talimatı ayrı, terhisatı ayrı oldukları halde ve o hacatlarını tedarik edecek iktidarları ve o metalibi isteyecek dilleri olmadığı halde, daire-i hikmet ve adl içinde mizan ve intizam ile Hak ve Rahman, Rezzak ve Rahim, Kerim ünvanlarını seyret, gör, nasıl hiçbirini şaşırmayarak, unutmayarak, iltibas etmeyerek terbiye ve tedbir ve idare eder. İşte böyle hayret verici muhit bir intizam ve mizan ile yapılan bir işe başkalarının parmakları karışabilir mi? Vahidi Ehad, Hakimi Mutlak, Kadiri Külli Şey'den başka bu sanata, bu tedbire, bu rububiyete, bu tedbire hangi şey elini uzatabilir, hangi sebep müdahale edebilir?